ciężko, gdyby to nie było trudno. Zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nadzy, zabić w dobronkach. Siedem ósmych wiosny, a przed nami była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Najpierw o lecie, teraz o wiośnie. Trochę wstecz. Siedem ósmych wiosny i Hospital w Trójce. Siedem minut po godzinie piątej. Trio z Poznania świetnie śpiewa i powraca, ponieważ Hospital uformował się w marcu 2012 roku w stolicy Wielkopolski. Epkę Szmutno wydali w 2014 roku, a ich debiutancki longplay był zatytułowany dla odmiany Wesoło. I tak też wesoło śpiewają nam o poranku. Tak samo jak już teraz zaśpiewa Bob Marley i jego klasyk Could You Be Loved w programie trzecim Polskiego Radia. Don't let them change ya. Oh. outside in search of something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Fit for Dancing, Ezra Collective i Jasmine Lazy w trójce. Ile energii, ile optymizmu jest w tym utworze, mimo że spokojny. Chyba przyznacie, drodzy państwo, że to wspaniały utwór God Gave Me Fit for Dancing, Ezra Collective. Już za nami w trójce. Za nami także świetny występ tej formacji na tegorocznym openerze. Ezra Collective to jazzowy kwintet z Londynu, który tworzy pięciu kolegów. Poznali się przed 11 laty przez program Tomorrow's Warriors, który przez ponad 3 dekady powoływał do życia jazzman Gary Crosby. Byli wtedy nastolatkami, którzy spotkali się przypadkowo i z tego przypadku wyszło coś wspaniałego. Czyli właśnie Ezra Collective. Liderem tej grupy jest perkusista Femi Colioso, uczeń legendy jazzu Tonego Allena. Colioso, Nigeryjczyk z pochodzenia, nie ukrywa, że muzyka jego rodaka Elena miała na niego i na jego granie bardzo duży wpływ. Na płycie When I Meant to Be, drugiej długogrającej płycie zespołu, są także inni goście, między innymi Radical, a także Emily Sandé i Neo, a także raperka Champy the Great i

jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Dychą mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na boko rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. Fantastyczny utwór, chociaż do baru mi daleko, a szczególnie do open baru, to ten utwór ma naprawdę dużą moc przyciągania. Szama, tak się nazywają. Szama to połączenie oldschoolu z elektroniczną zajawką i funkowym bujnięciem, tak się określają. Formuła grupy zmieniła się z kwartetu na duet. Wcześniej był kwartet, teraz jest duet, który to tworzą Basia i Jimmy. Ich najnowszy singiel Open Bar to świeża produkcja, to bo utwór bardzo intymny w warstwie tekstowej, także taneczny, jeśli chodzi o warstwę muzyczną. Opisuje wspaniałe uczucie tęsknoty za bliską osobą, kiedy się jest otoczonym przez ludzi, którzy nie do końca cię rozumieją. Wielką inspiracją do powstania tego utworu był wyjazd Basi w trasę koncertową z orkiestrą po Chinach. No, mimo że z Chin przywozi się raczej rzeczy wątpliwej jakości, to Basi udało się, jak słychać, wspaniałe brzmienia. To Szama. Open Bar za nami w trójce na 29 minut przed godziną 6. A już teraz The Linda Lindas i All In My Head. Falling down is fun, now I can't stop. When it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think. No place to lose.

Ich muzyka wprowadzała w dobry nastrój. Gdyby Państwo takiego szukali, to oczywiście znajdą go Państwo w Trójce przez cały dzień. Ale oprócz tego zapraszam na przykład na YouTube'a, gdzie można znaleźć tę formację. Mały Atlas Bush, grupa z Wrocławia i ich nowy singiel Stany Równoleżnikowe. Wcześniej tworzyli zespół Palmy. To Mateusz i Michał Lizińscy, basista, Michał Zbąski, perkusista. O, Łukasz Kowalczyk to był skład właśnie grupy Palmy. Ich muzyka to świetne połączenie gitar razem z funkowym, bardzo ciekawym brzmieniem. Zgrabna popowa struktura, tak to można określić. Teraz już jako duet grupa zatytułowana Mały Atlas Bush, ich singiel Stany Równoleżnikowe za nami, a przed nami w Trójce jeszcze przed godziną szóstą I Forgot to Be Your Lover i już teraz The Black Keys. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Tomorrow, I find my way. to jeden z najwyżej notowanych na listach przebojów utworów w dorobku grupy Stereophonics. To Maybe Tomorrow. Ten utwór pojawił się także w dwóch filmach. Jeżeli dobrze Państwo pamiętają, to były to filmy Apartament i Miasto Gniewu. To utwór o depresji i przygnębieniu, którego metaforę stanowią podążające za nim czarne chmury. Wokalista nie może zrozumieć w tym utworze, dlaczego znalazł się w takim położeniu. Zdaje sobie w każdym razie z tego sprawę, że w ten sposób traci czas, a zły nastrój pozbawia go kreatywności, a także energii do działania. Oby wszyscy, którzy dzisiaj nas słuchają, którzy słuchają Trójki, przeżywają właśnie takie chwile, właśnie jakieś małe elementy słabości, wyszli naprzeciw wszystkim problemom i spojrzeli w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Proszę spróbować zostawić negatywne emocje daleko w tyle. Proszę przede wszystkim być z nami. Tym bardziej, że już za chwilę, już za moment wiecznie uśmiechnięty, pełny życia, Robert Grzędowski przywita się z Państwem w porannym Zapraszamy do Trójki. A w tymże programie, w tej audycji będziemy mówili o tym, że Polska się powiększa i jest już powód do optymizmu. Tak podaje Główny Urząd Statystyczny według raportu Powierzchnia i Ludność 2020. Terytorium Polski zwiększyło się o 225 hektarów. To jest bardzo dużo. Oprócz tego opowiemy o internetowych związkach, a nawet o tych, którzy zakochują się w hologramach. Do tego doszło, drodzy Państwo. I będzie też dużo optymizmu, uśmiechu i merdających ogonów, ponieważ będziemy mówili o psy jasnej Wielkopolsce, czyli akcji organizowanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Ta akcja zachęca turystów do podróżowania z czworonogami. No bo, drodzy Państwo, przyjaciół tych, szczególnie na czterech łapach, nigdy się nie zostawia. Proszę o tym pamiętać. Ale my musimy już ustąpić miejsca najważniejszym informacjom w Trójce o 6 i prognozie pogody za wspólne 2 godziny. Dziękuję realizująca audycję Beata Wolska i prowadzący Rafał Wodziński. Dobrego dnia wszystkim. Do usłyszenia. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. The time is now. Give up yourself until the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience are short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged, and in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. I'm tempted by fate, and I won't hesitate. The time is now. Let's make Let's make this moment last.